En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. I'd never stay. Velkommen til kampagnesporet med David Træs, producer Andreas og mig, Mads Fuglede. Vi havde jo lovet jer alle sammen, at nu skulle vi komme med udsendelsen om Andrew Jacksons tid som præsident. Vi har haft forløbende, vi har varmet godt op til det. Vi har haft Andrew Jacksons ungdom og hans opbygning, og hvordan han bliver mere og mere uomgåelig politisk figur i USA og alt muligt. Og nu skulle det være, alt var parat. Ja. David havde taget sin Andrew Jackson-hat på, og det hele var lagt parat til den store udsendelse, som så ikke kommer i dag alligevel. Nej, David. Og det skyldes jo. Det skyldes jo, at begivenhederne i USA, altså de såkaldt aktuelle begivenheder, har stået i kø. Allerstørst, allervoldsomst, det vender vi lige tilbage til om et øjeblik. Altså hele spørgsmålet omkring abort. Der er to kæmpe begivenheder. Ja. Jeg synes egentlig, de på alt efter hvilken måde man ser på det på, så er det, at J.D. Vance vinder primærvalget i Ohio, efter at have været håbløst bagud. Ja. Og så kommer Trump og giver ham sin opbakning, og pludselig får han et ret flot valg. Ja. Ja. Det siger meget om, at Trump bestemt ikke er død i amerikansk politik. Den historie skal vi vende tilbage til. Den er kæmpestor, fordi altså, det er jo også et udtryk for, hvor sandsynligt er det, at Trump stadigvæk er en mulig præsident i USA. Præcis. Og så er der det andet, som jo er i en anden liga, og handler om noget helt andet, men at der er det her. Man skriver sådan nogle briefs, som det hedder, i den amerikanske højesteret, som så bliver videreudviklet, og til sidst er de som regel grundlaget for højesterets stillingtagen på et givet spørgsmål. Og der er ikke kommet et endeligt brief endnu. Man har ikke færdiggjort processen omkring det, men nogen, og vi ved ikke hvem, har lækket. Og vi holder os ikke tilbage for at spekulere, for det har vi gjort ved andre lejligheder. Hvem kan have det haft interesse i at spekulere? Det gør vi helt skamløst i den her udsendelse. Men det er kommet frem, og det har sat en debat i gang, som er uden sidestykke, fordi igen er det kvinders rettigheder, der er på spil, og det kan få en masse konsekvenser. Og den dynamik, vi tidligere har talt om, at midtvejsvalget meget handlede om, at folk var trætte af præsident Biden, og priserne er stukket af i USA, og at det var sådan rammen for at forstå det næste valg. Nu har vi pludselig Trumps tilbagekomst, og abortspørgsmålet er blevet meget, meget aktuelt. Og derfor startede vi med Leslie Gore's You Don't Know Me, som er fra 1963, hvor hun synger til sin, til sin mand, til sin elsker. Jeg tror ikke, at man skal opfatte den som gifte, at du ejer mig ikke. Jeg har min ret til at være mig selv, og jeg må ligesom gå ud og have det sjovt, ligesom du også har den ret, fordi du er mand. Og i sin tid blev Leslie Gore's sang set som sådan en vigtig del af det, der hedder anden bølge feminismen, hvor man den første bølge havde ligesom handlet om at få kvinder givet sådan helt basale rettigheder. Nu skulle de have lov til at stemme og så videre. Og anden bølge handlede om at styrke kvinders selvstændighed. Og jeg tror faktisk, at man i dag vil opfatte Leslie Gore's tekst og sang fra 1963 som ja, nærmest antifeministisk i dag, fordi at i dag mener man, i dag er der kommet, jeg har ikke talt på alle bølgerne inden for feminismen, men i dag er der er fire, ikke? Ja, og og det er som om, at firen minder måske lidt om toren, men nå, det er en anden diskussion. Men man er i hvert fald, debatten er rykket et andet sted hen, men jeg synes, at når det sådan er et af de allerstørste numre inden for den genre, kvinders rettigheder, og beset som sådan en ret chokerende tekst, da den kom i 1963, så er det passende at starte med den, fordi enhver diskussion om, hvor er retten til at tillade eller forbyde abort i USA forankret, er det et føderalt spørgsmål, eller er det noget, delstaterne skal afgøre? Uanset hvordan man diskuterer de her ting, så handler det jo om, hvilke rettigheder kvinder har i USA. Så det var grunden til, at vi startede sådan. Ellers kunne vi have haft en Andrew Jackson-fanfare, men den kommer ved en senere lejlighed. Den kommer en anden lejlighed. Og vi skal også lige sige, at begge dele, altså valget af J.D. Vance som republikanernes senatskandidat i Ohio, og den angivelige beslutning i højesteret om at begrænse kvinders rettigheder i forhold til at kunne få abort. Det er begge to. Der står Trump over det hele. Fordi den ene, det er, at han, som du sagde før, konkret var ude og endorse J.D. Vance, og der vendte fuldstændig op og ned på mekanikken. Den anden er, at det er næsten ikke til at forestille sig, det er umuligt at forestille sig, at denne angivelige beslutning i højesteret ville have været kommet, hvis ikke det var lykkedes for Trump at få indsat hele tre højesteretsdommere i løbet af sine kun 4 år som præsident. Det er jo ret mange, og det er ret voldsomt. Ja, men jeg tror så dog, at enhver, hvis Trump ikke havde været der, og der havde været en anden republikaner, så tror jeg, at sandsynligheden for, at man havde valgt dommere, der ville synes, at det brief, som det famøse brief, vi kommer til at tale mere om i dag, at det ville de nok også bakke op om. Men det er rigtigt, at Trump får i sin første embedsperiode muligheden for at styrke den fløj, der står bag de her betragtninger om Roe versus Wade, som er en skilsættende dom tilbage fra 1973. Og derfor er det her, der er mange amerikanske medier, der siger, de her par dage, det er de bedste dage for Donald Trump siden valgnederlaget i november måned 2020. Det kan vi vende tilbage til. Vi kan i hvert fald ikke undgå at bemærke, Mads, at han selv synes, det har været et par rigtig gode dage, der er kommet. Men Mads, inden vi når til de to kæmpe sager, så synes jeg lige, fordi sidste uge sluttede vi af med at tale om, at vi næsten ikke havde talt om den siddende præsident, Joe Biden, og så får ikke at glemme ham igen i dag. For ikke at glemme Joe Biden igen i dag, så synes jeg, at vi skal erindre alle om, at han i lørdags faktisk havde noget, der mindede om noget, der gik godt for ham. Nemlig den jeg tror, det er vigtigt, at vi i kampagnen for regelmæssigt minder danskerne om, hvem der er præsident. Hvem der er præsident, og han hedder Joe Biden. Han hedder Joe Biden. Det er jo sådan, jeg kan huske, du sendte mig den her artikel om, at engang var det sådan, at den fineste journalistiske frugt på træet, det var, hvis man kunne plukke den, der gav dig adgang til at være en del af Det Hvide Husets pressekorps. Ja. Og det er noget, og det ved jeg også fra mine år i USA, hvis man ligesom var en del af dem. Ja, så var man kongerne, dronningerne. Og man havde et kæmpe publikum, og man var meget fitteret, og man blev ofte til sådan et nationalt navn. Ja, og man kunne blive få kæmpe stillinger bagefter. Det var lige endnu bedre præcis. End det der. Tjene kassen. Og nu, nu er det så kedeligt at beskæftige sig med Det Hvide Hus, at, at de her, der er i, i gruppen af journalister, der dækker det, de går højlydt og brokker sig over, at de ikke synes, der er nogen, der ved, de findes og læser deres ting, og det er så kedeligt det hele, og præsidenten gider aldrig mødes med dem. En af hovedpersonerne her, som var snedig, det er New York Times' korrespondent i Det Hvide Hus, mens Trump han var der. Hun vælger så klogt, kan vi se i dag, da han træder tilbage og siger, jeg træder også tilbage, jeg giver plads til en anden, og så skal jeg bare dække ekspræsidentens sådan gørn og laden. Hvorefter at hun er fortsat som New York Times' superstjerne, mens at manden, der nu er i Det Hvide Hus, kæmper for at få plads. Og der har vi jo netop en af pointerne omkring amerikansk politik, at jeg tror, der er flere, der læser og følger historier om ekspræsidenten, ja. End historier om den nuværende præsident, og det siger jo alt om, hvorfor USA og samtalen i USA foregår, som den foregår. Nå, men i lørdags, der var det den der... Der er jo ikke andre præsidenter, der har været... Altså, der, jo, der, der, der, der er nogen, der har... Ja, det er en ting. Der er heller ikke andre ekspræsidenter, hvor man har været så sygeligt optaget af alt, hvad de gik og sagde og gjorde. Nej, fordi vi kan jo sige, de sidste to gange, hvor vi har haft en præsident, der kun sad en periode, den seneste George H. Bush... Der var der jo ikke nogen, der gik rundt og fulgte ham med tæt interesse. Tænkte, det kunne være ved han igen. Ikke? Og inden præcis. Der var det Jimmy Carter tilbage i 70'erne, der gik folk 80'erne, 70'erne og 80'erne, der gik folk heller ikke rundt og tænkte. Nej, og hvis man talte med en demokrat om Jimmy Carter i den periode, så lød de bare, som om de ikke vidste, hvem man var. Ja, præcis. Nu er han så ved at blive et trofæ for dem det, igen, men det har taget lang tid. Det har sørget sandt for dyden taget lang tid. Nå, men i lørdags, der var der den der, der plejer at være hele tiden, nemlig hvert år, White House Correspondents Dinner, apropos det, vi lige talte om nu, altså hvor presseforeningen der for Det Hvide Hus, de inviterer til en stor middag ved Det Hvide Hus, hvor det såkaldt morsomt, hvor der er såkaldt morsomme taler, og hovedtalen er altid den siddende præsident, men præsident Trump ønskede ikke at deltage i den, da det var velkendt, han ikke havde så godt forhold til hele pressen, og der tager Biden faktisk udgangspunkt i sin tale, samtidig med at han kommer ind på sin egen manglende popularitet. Lad os lige høre et minuts penge fra Biden. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Steve, for that introduction. And a special thanks to the 42% of you actually applauded. I'm really excited to be here tonight with the only group of Americans with a lower approval rating than I have. That's hard to say after what we just saw. This is the first time the president attended this dinner in 6 years. It's understandable. We had a horrible plague followed by 2 years of COVID. Ja, Mads, det var selvfølgelig især den sidste bemærkning. Vi havde først en forfærdelig plage eller pest, og så havde vi 2 år med COVID, som jo faktisk er ret sjovt sagt. Jeg var ret spændt på, hvor god Biden ville være til det her. Ja. Og han faldt overhovedet ikke igennem. Og hans materiale var godt og sjovt. Ja. Og han bruger det, man skal bruge, afvæbne selvironi. Det er nu noget, der er gået igen ved tidligere mestre inden for genren. Jeg synes, den der har været bedst til at tage gas på sig selv til de her middag i nyere tid, har været George Bush den yngre. Ja, ja. Fordi at demokratiske præsidenter, Obama, han gjorde det også lidt, men han var faktisk mere ude med riven efter de andre. Mm-hmm. Og Obama var også et meget venskabeligt farvand, ja. Når han stod der blandt de der journalister. Ja. Det var Bush ikke, og alligevel formåede han ligesom at, og ved at tage tyk gas på sig selv og få folk til at overgive sig. Ja. Så Trump brød sig ikke om det. Nej. Han er ikke... Han har jo egentlig deltaget i sådan nogle roasts, hvor han bliver gjort til grin af komik og så videre, men det her, det... Det orkede Trump. Det var også sådan en måde, hvorpå han kunne lægge afstand til det, han kalder mainstream media. Ja, der var nok en del af det, men så det var måske, det tror jeg også, du var ret i, det var nok mere den del af det, der fyldte en Trumps manglende evne til at lave vittigheder om sig selv. Men jeg tror nu også, at Trump ville have svært ved at godkende et materiale, der var lige så selvudslættende som det Biden brugte. Og han ville jo faktisk ikke skulle, i de fleste af, længst af den periode, han var præsident, det er jo, der ville han jo ikke engang være kommet op på 42% approval rating, ikke bare i salen, men i det hele taget. Det ville han ikke synes var morsomt, fordi han ville ikke have anerkendt de resultater, eller hvad, de målinger slet og ret, vel? Det er ikke sikkert, han ville, og han ville i hvert fald have brugt lejligheden til at fortælle alle i salen, at det var dem, der var problemet. Ja, det kan vi roligt regne med. Nå, men Biden holder den her tale. Den går sådan... Men you don't own me. You don't own me. Det gælder også. Ja, han gjorde det ret godt, og folk tog sig pænt af hans tale, grinede, og i det hele taget sådan en pæn omgang. Men ham, der stjal showet på mange måder, var jo Trevor Noah, talkshow-verden, som blandt andet holdt et fint indlæg om, hvad der egentlig er forskel på at leve i et land, hvor man har fri presse, og hvor man i ordets egentlige forstand kan have en komiker, der står lige ved siden af præsidenten og gør nar af ham, uden altså at blive anholdt. Han tænker selvfølgelig på det modsatte i Rusland. Men han har også en lille roast her til Joe Biden, som jeg også synes var meget rammende. You know, sir, can I just say... I think everyone will agree that it's actually nice to once again have a president who's not afraid to come to the White House Correspondents' Dinner and hear jokes about himself. I'll be honest. If you didn't come, I totally would have understood. Yeah. Yeah, because these people have been so hard on you, which I don't get. I really don't. You know, I think ever since you've come into office, things are really looking up. You know, gas is up, rent is up, food is up. Everything. Alt er på vej op. Det var så priserne, han henvendte sig. Han nævner benzin på benzin og mad og leje i din bolig. Alt er gået op, så alt går jo godt, herre præsident. Og der sad Biden jo også og grinede af det. Ja. Mens det foregår. Der kan man heller ikke gøre andet. Jo. Det er nok svært at gøre andet i den situation. Og efter den her... lørdag aftens dinner, så om søndagen, der var der sådan nogle af de amerikanske medier, okay, her er der en lille chance for at Biden han kan få sådan en lille optik, som man kalder det, altså en stigning i popularitet, ikke voldsomt, men sådan, det går lige lidt opad. Men som vi jo indbog, så skete der noget andet i samme uge, så det udblev endnu en gang. Og jeg vil bare lige sige, fordi vi nævner nogle gange den der approval rating, og jeg kigger på den en gang om ugen, vi må bare sige, den står fuldstændig stille på 42%. Den ligner jo, når man ser på et hospital, et menneske, hvor det hele er gået i stå, så ligner sådan, den er helt flatlined, ikke? Ja. Ikke at jeg siger noget med det, nej, men den går bare lige ud. Ja. Så Biden, han, hvis han synes, det gik godt der lørdag og søndag, ja, så kommer der så de to store begivenheder, som vi nu skal tale om, nemlig den angivelige beslutning, der er på vej fra Højesteret, og så J.D. Vance. Lad os lige starte ved Vance, Mads, fordi ham startede vi også med før. Du nævnte, at han fik en endorsement fra præsidenten, det gjorde han nemlig den 15. april. Altså, det er 2 uger siden, og der lå han og rådet som nummer 4. Ja, og han havde målinger sådan på 8, 9, 10% og 11%. Det var ikke, og det var et stærkt felt, fordi det er et åbent sæde, der er. Trump vandt Ohio med 8% point, tror jeg. Så de republikanere, der... Det er den republikanske senator Rob Portman, der er trådt tilbage. Lige præcis, og derfor skal der så... Ja. Det er helt tomt. Der er ikke nogen incumbent eller andet, du er op imod. Du, og der er en god mulighed som republikaner. Demokraterne har selvfølgelig også set en kandidat op. De har valgt en, der hedder Ryan, og han spås som en også gode muligheder, fordi Ohio traditionelt har været det, vi kalder en svingstat. Ja. De begge partier fører tit meget aktive valgkampe der, men det republikanske felt var alligevel det, vi kiggede mest på. Og der så vi jo J.D. Vance, som jo havde sådan lidt stjernestøv over sig, på grund af, at han er en periodisk feteret forfatter, indtil han så blev glad for højrefløjen i USA, at man holdt op med at skrive pænt om ham. Vi taler højrefløjen, så taler vi ikke bare højrefløjen. Så glad for Trump. Ja, men det sjove er jo, at han har jo en rejse derover. Det har han. Og undervejs får han ligesom gjort opmærksom på, at han synes, at Trump er noget af det værste, der findes. Ja, lad os lige prøve at høre, fordi Mads, vi har et sammenklip, det er amerikanerne altid gode til, af udtalelse, som J.D. Vance kom med om Trump lidt inden han lige pludselig rigtig godt kunne lide ham. I det er så et sammenklip, hvor vi hele tiden hører unge Vance, og her taler vi altså om for et par år siden, og så nuværende Vance. As somebody who doesn't like Trump, myself, the elites were right about Donald Trump, right? I'm a never Trump guy. I never liked him. He's the best president of my lifetime, and he revealed the corruption in this country like nobody else. I can't stomach Trump. I think that he's noxious and is leading the white working class to a very dark place. I think that he was a good president. I think he made a lot of good decisions for people. I take it you're not a Trump supporter from what I've read. Am I right? Is that a fair assessment? Yeah. I didn't vote for Trump. All around, he was a great president. I'm 37 years old. Certainly the best president of my lifetime. Ja, altså man kan jo være venlig ved Vance her at sige, at han altså blev educated, altså mens han så præsident Trump sidde der som præsident, så begyndte han at synes, at han var virkeligheden meget bedre, end jeg troede først. Det vi hører ham sige her, er også overtrumpet af et par sms'er, der er blevet lækket af venlige mennesker, hvor han jo blandt andet simpelthen sammenligner ham med Hitler. Ja, og det er så meget ikke positivt. Nej, altså, det vil jeg gerne frabede, at man gør med mig eksempelvis. Ja, og jeg er sikker på, at da du var aktiv i politik, David, der tænker man, jeg håber ikke, at nogen der smider Hitler-samlingen. Nej, men det har gjort det. Så vi kan, når du siger en rejse, så taler vi virkelig om en rejse fra et yderpunkt, nemlig, jeg vil kunne aldrig drømme om at stemme på dette frygtelige menneske. Og han minder mig om Hitler. Og minder mig om Hitler, til han er den bedste, vi nogensinde har haft. Og det lykkedes ham i en samtale med Trump, og for Trump overbevist om, at der findes mange citater af mig derude, som du ikke vil bryde dig om. Ja. Og jeg har fuldstændig skiftet holdning. Ja. Jeg har set lyset i en sådan grad, at Trump ikke bare tilgiver ham, men også i et felt, hvor der var mange andre, fordi det her er en Trump-stærk stat. Ja. Hvor er Trumps appel stærk? Jamen, det er den i industribæltet. Ja. Det er den i områder, hvor hvid arbejderklasse har slået sig på globaliseringen, og Ohio er vel en af de mest industrialiserede stater overhovedet i USA, og et af de steder, hvor der er flest sådan generisk Trump-vælgere. Hvis man så skal se på, hvad man ser en Trump-vælgers profil ud, jamen så skal man bare sætte til Ohio. Det anbefaler også alle, der sådan igennem tiden har haft lyst til at forstå Trumpismen, det starter med at tage til Ohio simpelthen. Ja. Faktisk mere end nogle af de andre industritunge områder. Så feltet af republikaner var jo kendetegnet ved, at de alle sammen roste Trump. Så det var ikke sådan, at Trump kun havde en, som man så kunne kaste sin kærlighed på, sådan modvilligt. Der var mange, der prøvede at overgå hinanden i at være dem, der holdt mest af Trump. Men han valgte altså J.D. Vance. Og der var en, der prøvede på at få sig møvet ind der og få generet Trump, og i stedet for at få sin kandidat igennem. Det var ingen ringere end Ted Cruz, som dem, der måtte have glemt det, jo var den, der blev nummer to ved primærvalget tilbage i 2016, da Trump altså bliver valgt til præsidentkandidat første gang. Ted Cruz, han var oppe i Ohio, og han holdt meget med Josh Mandel. Og Josh Mandel ville også sådan set også gerne ville hellere have haft Trump, men det fik han så ikke. Men her optræder Ted Cruz på en måde på et vælgermøde der med Mandel forleden dag, hvor vi må sige, Mads, det er ikke helt venligt, det han sådan siger om Trump og dem, der holder med Trump. Prøv at høre her. When I look to candidates, I don't look to what they say on the stump, because they all say the same darn thing. Yeah. Every candidate says, I love Donald Trump. No, I love Donald Trump more. No, I have Donald Trump tattooed on my rear end. Ja, jeg har simpelthen, siger han om den sidste, fordi konkurrerer så meget om at være Trumps første elsker, at en af dem siger, det er selvfølgelig ikke rigtigt, men Cruz siger det, jeg har simpelthen tatoveret Trump på min bagdel, my rear end, min bagdel. Ikke? Men der er jo noget om det, Cruz han siger, fordi vi spillede jo sidste uge et klip, hvor vi hørte, hvordan alle kandidater, det var vist forresten i Pennsylvania, hvordan de alle sammen, det er det samme billede, vi ser der. Og hvordan lidt samme type stat. Hvordan de alle sammen vil have Trump på deres side, der er jo kun en, der har fået det begge steder. Men man kan ikke følge valget i Ohio og undgå at bemærke Trumps enorm stærke position, som så blev understreget af, at han løftede J.D. Vance for de der cirka 10% point, til at han altså ender med at få 30. Det er tvækket svært, det her, fordi hvad fortæller det os? Det fortæller os, synes jeg, hvis vi skulle tage et øjebliksbillede nu, hvis man skulle finde republikanernes præsidentkandidat i dette sekund, så ville det gå til Trump, hvis Trump ville have den. Hvis man sagde, vi skal finde en kandidat nu, vi kan ikke vente til til primærvalg. Vi skal have, vi stiller en op nu. Så vil det være Trump. Og det er jo en enorm styrke, som Trump her demonstrerer ved at gå ind og med sit Midas touch, så giver han en af kandidaterne, som ellers er død i løbet, og ligger der og svømmer rundt på en håbløs bagefter de andre kandidater. Og alle troede jo, at Josh Mandel var den, der ligesom stod til at vinde. Der var også ham, det stod han også til, jo indtil for 14 dage siden. Ja. Matt Dolan var så lige i hælene på ham, og de to kandidater ender så også med at få lige mange stemmer her til primærvalget. Men nu så overgået markant med 10% point af J.D. Vance. Og det interessante er jo, at når jeg siger det tvægsvær, så er det jo det her med, at hvis demokraterne skal have noget at samles om, jamen så er det jo, at Trump er ikke historie. Ja. Han er ikke fortid. Ja. Han er der stadigvæk. Fordi det kan godt være, at Trump står stærkt i det republikanske felt, og vælger at kvittere for, hvad han siger, og følger ham, i hvert fald i stater som Ohio og Pennsylvania, Illinois og industristater. Men vi ved jo også, at målinger på, hvad var det, der gjorde, Biden klarede sig godt ved sidste valg, jamen det var jo, at præsidenten var den, han var. Ja. Så det er tvirket svært. Så mange sagde, der skulle bare stå på Bidens trøje, skulle der bare altid stå, I'm not that guy. Lige præcis. Så ville han kunne vinde det der valg. Nå, men det er i hvert fald spændende. Nu bliver J.D. Vance favorit, må man formode, til at blive valgt til senaten, når valget kommer i november måned, selvom om demokraterne stiller op med en også stærk lokal kandidat, eller lokal sagens natur kandidat. Jeg vil bare lige spille et andet klip fra Trumpismens lejr, fordi du husker jo, det gør lytter af programmet, måske Mike Huckabee. Mike Huckabee, han har nu, han driver sådan et lille site, hvor han sælger forskellige ting, og hans nye påfund, det er, at han har lavet en børnebog om Trump, så små børn helt ned til sådan 5-6 års alderen, kan forstå, hvor stor en mand det er, de har med at gøre. Lad os lige prøve at høre hans reklame for den bog her. Hi, this is Mike Huckabee. Isn't it amazing how so much that President Trump said still rings true? But schools and the media don't want our kids to hear anything positive. And that's why my team created the Kids Guide to President Trump. It'll teach your kids all about President Trump's accomplishments and his vision for America. And I want you to have it for free. Du kan få den gratis. Den her børneudgave er, hvor god Trump han er. Jeg har nu altid tænkt, når folk begynder at give deres bøger væk, så er der noget knas med materialet. Ja. Men ja, hans datteren, Sarah Huckabee, var jo også på Trumps hold. Det husker vores lyttere nok, at hende har vi ofte haft med i udsendelsen, enten indirekte eller direkte ved det, hun sagde, da hun var talsmand for Trump-administrationen. Så Huckabee-familien er derovre. Han var jo selv bannerfører for det kristne USA. Det er meget kristne, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Det ultrakristne USA, det vi kalder evangelicals tit. Og han må være en af dem, der har siddet og fulgt med i alt det, der skete omkring Højesteret, og tænkt, det her er en god udvikling, fordi en menneske som Huckabee, nok modsat Trump, har en anden grund til, at abortspørgsmålet er et, som ligger ham meget på scenen, og det er jo fordi, det er simpelthen hans sjæls frelse, der er on the line. Ikke? Og for dem, der måske måtte erindre sig, højre var der ikke noget med, at Trump han i mange år faktisk var tilhænger af fri abort. Lige så præcis. Jo, det var han, men der må vi jo bare sige, at en af Trumps allerstørste evner, det er totalt at skifte holdning uden... Det er måske også derfor, skam. Han kan forstå, at J.D. Vance lige var omkring nogle andre holdninger, han inden sagde, han endte på den rette side. Han sagde jo et morsomt Donald Trump til et vælgerrally her i weekenden, at nogen siger jo, at J.D., som han så fik kaldt forkert navn i øvrigt, men altså J.D. Vance, han har sagt mange grimme ting om ham, og er det lidt mærkeligt, at du nu støtter ham? Og så sagde han bare, jo, men altså, der var jo ingen, der sagde pæne ting om mig til starten med, så jeg kunne ikke anbefale nogen som helst, sagde han så. Hvad der jo er... Fuldstændig rigtigt. Og her taler han selvfølgelig om perioden lige efter stormen på kongressen. Der var republikanerne, et bredt udsnit af dem, de var enige om, at Trump var fortid. Det er han ikke. Nå, vi går over til abortdiskussionen, som er en af de diskussioner, der kan sådan splitte den amerikanske debat big time. Og du nævnte selv før, Mads, tilbage i 1973, berømt afgørelse i højesteret, Roe versus Wade, ja. Ja, den giver kvinder retten til at få en abort. Det er besluttet på federal plan på det her tidspunkt. Det, der ser ud til at stå i den afgørelse, som jo er lækket og bekræftet, at det er et læk. Det har højesteretspræsidenten sagt, at det er et rigtigt læk, der er kommet ud, men som du sagde før, Mads, det er ikke sikkert, det ender der, men det er der dog en stor sandsynlighed for. Det, der er kernen i den afgørelse, det er, at man siger, at det ikke er et føderalt anliggende, men at det er den enkelte delstat, der må tage den beslutning. Og vi ved, at der er 22 af de 50 delstater, der allerede har lovgivning parat til at gøre det enten nærmest umuligt eller tæt på umuligt for en kvinde at få en abort. Så i virkelighedens verden vil det her, hvis det bliver besluttet, betyde, at kvinder i sådan cirka halvdelen af de amerikanske stater vil få enten meget svært, tæt på umuligt, eller vanskeligt ved at få en abort i den delstat, de bor i. Ja, det interessante ved den måde, man argumenterer for de her ting, det er jo, at det bliver jo egentlig ikke gjort til et spørgsmål om, er man for eller imod abort. Nej. Det bliver gjort til et spørgsmål om, er det her en ret, som kvinder har på baggrund af vores forfatning. Ja. Garanterer den amerikanske forfatning kvinder ret til fri abort. Og det var det, Roe vs. Wade sagde i sin tid. At nej, der står selvfølgelig ikke abort i forfatningen. Den er skrevet i 1787, og man har aldrig lavet en forfatningstilføjelse, der adresserer spørgsmålet om abort. Men man valgte at sige, at der er nogle principper i forfatningen, som i da man så skulle afgøre den sag Roe vs. Wade, der kan tolkes sådan, at det også må omfatte, at kvinder har retten til at bestemme over deres egen krop, så at sige. Og det som det her dokument, og jeg har ikke læst det hele overhovedet, jeg har bare læst jeg har læst nogen, der har læst det. Ja. Og det, der så siges her, er jo, at det her, det er ikke dækket af forfatningen. Vi er uden for vores ressortområde, når vi føderalt blander os i det her. Det ligger hos de enkelte delstater. På samme måde kan man også sige, at i EU, så er der jo ting, som vi vil sige, det her, det afgør I selv ude i de enkelte nationalstater. Subsidiaritetsprincippet, som vi berømt huskede og lærte udenad i 80'erne og 90'erne. Lige præcis. Ja. Og jeg tror, mange danskere vil synes, at hvorvidt der skal, altså hvilke regler der skal være for abort, eller om det skal være abort eller ej, så vil mange danskere nok sige, den beslutning hører til i Folketinget. Ja. Og det er jo egentlig det, som højesteret siger. Nu går det derud. Men vi ved jo så også, at en række delstater, 13 af dem har det, der hedder trigger laws. Ja, ja. De har simpelthen vedtaget lovgivning, som venter på at kunne komme. Ja. Som bliver triggeret, det er navnet trigger laws, som bliver sat i værk det sekund, højesteret måtte komme til den konklusion, hvad de øvrigt med vis sandsynlighed gør i juni måned. Det er der, man regner med at afgørelsen. Ja, men kommer. Så sige, der har, altså, når der bliver lavet sådan en intern brief på sådan et spørgsmål som det her, så behøver dommerne ikke at mene det, når det endelig bliver fremlagt. Og det er sket før, at de har skiftet holdning. Ja. Og mon ikke, der er nogen, der nu bliver, altså man kigger meget på Roberts, højesteretspræsidenten, som vil være den, der kan bringe det her brief i mindretal, ja, hvis han skifter mening. Det er ham, han er nok den, der er mindst interesseret i, at det her er blevet lækket. Udover at det er selvfølgelig et problem, at der bliver lækket sådan et internt dokument fra højesteret, så er det også Roberts stemme. Han vil møde et ekstremt pres fra begge fløje. Pro-choice og pro-life vil hive i ham for at gøre ham opmærksom på, at du skal enten holde fast, eller så skal du mene noget andet. Og det vi jo så kan se med det samme her, det er, vi skal lige huske på, vi har meningsmålinger i USA, gentagne gange, lavet hele tiden senest her i weekenden, der sådan generelt siger, at det sådan er en 70% af den amerikanske befolkning, der er tilhængere af fri abort, altså at kvinden selv bestemmer. Det er cirka 70%. Det må vi jo sige, det er en ret overvældende flertal i den amerikanske befolkning for at have det her. Men i højesteret har vi et andet flertal, og i det amerikanske senat har vi også, der er vi heller ikke 70%, der er tilhængere af ja, men det, man skal også huske, at hvis man kunne gå til valg, midtvejsvalg, fordi midtvejsvalget får jo stor indflydelse på det her, og det kan jo få præsidentens manglende popularitet og opbakning eller inflation og sådan noget til at glide noget i baggrunden, hvis man pludselig skal ud og have en valgkamp der. Fordi i mange år har abortspørgsmålet været en del af amerikansk politik. Det har det sådan set været nærmest altid. Og alle har haft en holdning til det. Men indtil Roe vs. Wade, der var det her en kampplads. Og efter Roe vs. Wade, så var det egentlig lidt ligegyldigt, hvad en politiker mente om det. Fordi Højesteret havde jo afgjort det, og det kunne ikke ændres. Nej. Nu ryger det pludselig tilbage i delstaterne, og så kan man i alle delstater jo så vurdere, hvis vi skal have lovgivning, der giver kvinder ret til abort, hvordan skal den så se ud, eller skal vi helt forbyde det, osv. Og her viser målingerne, som du er inde på, at hvis man holder det på sådan en lidt abstrakt diskussion, for eller imod kvinders ret til abort, my body, my choice, kan jeg huske, sloganet var i sin tid, ikke? Hvis man holder det der, så er det en ren vindersag for demokraterne, og det burde jo i den grad kunne aktivere masser af vælgere for demokraterne, der vil tænke, okay, det her, det handler ikke bare om altså det handler om mine rettigheder, ikke? Og lad os lige tage det der med Højesteret, fordi det, og det der med, at du siger, det var settled, som man siger i amerikansk, også højesterets jargon. Altså dit settled, det spørgsmål er afklaret. Så det vender vi ikke tilbage til. Da de tre højesteretsdommere, som Trump han udpeger, bliver krydsforhørt inde i kongressen, undskyld i senatet, om deres holdninger til alle mulige forskellige spørgsmål, som nu traditionen er, der bliver de alle tre spurgt ind til det her. Det gør spørgsmål. Alle. Ja, og det gør disse tre også, og de siger alle sammen, i nærheden af at sige, om det er settled law, det behøver vi ikke at kigge ja, på. Ja, de siger, der er præcedens på området. Ja, der er præcedens settled law. Ja. Det er sådan, det er. Men det har altid været sådan, at, og det vil selv de, der er varme tilhængere af Roe vs. Wade, de vil også indrømme, at Roe vs. Wade har altid været stået på det, man kalder for sådan en ustabil juridisk grundlag. Men ikke desto mindre har vi nu den virkelighed, at de evige, hvad skal man sige, the usual suspects, Murkowski fra Alaska og Collins fra Maine. De går ud og siger, at de har tabt stort tillidstab for de her tre dommer, for de mente bestemt, de fik at vide, da de spurgte dem, det var dem, der spurgte dem blandt andet, men fik det er, en meget men, klar afklaring. Så min pointe er også for at sige, at hvis man har lovgivning, der står på noget, mange opfatter som ustabil juridisk grundlag, så er der jo mulighed for, at man kan få en ny Roe vs. Wade, som er placeret på et anderledes fundament. At man kan prøve sagen, altså man kan tage en ny sag op, og derfor er det ikke sikkert, at det er afgjort med det her, hvis det skulle komme dertil, at det ryger tilbage til delstaterne. Min pointe før, som jeg ikke nåede at gøre helt færdig, som jeg lige synes er vigtig her, det er, at hvis man spørger om gennemsnitsamerikanerne, skal have kvinder ret til abort, jamen så har man i vid udstrækning vundet den værdikamp i USA. Det synes de fleste amerikanere, at kvinder skal have ret til. Når man så diskuterer, hvad er det en ret, der gælder hele svangerskabet, jamen så daler tallene meget voldsomt, og hvor der er mere end 2/3 af amerikanerne, der synes, at det har kvinder ret til, når det bliver spurgt sådan som en ret, der ikke bliver udpenslet mere, så siger de ja. Men når man kommer hen og siger, jamen, gælder det også sent i svangerskabet og senere i svangerskabet, så falder tallene meget, meget drastisk. Og derfor er, hvis vi ser på, hvilken effekt vil abortspørgsmålet få i valgkampen, så kan man sige, hvis det bliver sådan et lidt abstrakt rettighedsspørgsmål, så tror jeg, at det er en kæmpe fordel for demokraterne, det der er sket. Men hvis det bliver gjort til en debat om, skal man i det tredje trimester have lov til at få foretaget en abort der, så er det et taberspørgsmål for demokraterne. Så der er allerede nu mange demokrater, der er ude at sige, at det, altså, vi skal tænke os meget godt om, hvordan vi griber den her værdikamp an, som vi ikke havde troet, vi skulle til at diskutere igen. Præcis. Og så er der jo det, at med det samme, det her det kommer op, så går der en masse demokrater ud og siger, Vi skal skynde os at gøre det, der hedder codify the law. Vi skal lægge den ind i, vi skal gøre det til lov, at Roe v. Wade bliver til lov. Og så tænker man, kan det ikke lade sig gøre? Jo, det kan godt lade sig gøre i princippet. Kongressen, altså repræsentanternes hus, stemmer først. Det ryger igennem. Der er flertal for det. Simpelt flertal. Så ryger det over i senatet. Der står 50-50. Vicepræsident Harris kan komme ind og afgøre sagen. Så simpelt er det bare ikke. Fordi så går filibuster-diskussionen i gang. Og så skal demokraterne pludselig have 60 mandater. Derfor skynder nogle demokratiske senatorer, anført i øvrigt af, ikke er en senator, men af kongresmedlem AOC, Ocasio-Cortez, at sige, det betyder, at vi også skal skynde os. Nu skal vi stoppe den der filibusterlov. Det er nu, det skal ske i denne uge. Og de ved godt, det kan ikke lade sig gøre, fordi Joe Manchin og Sinema nede fra Arizona, det vil de ikke være med til. Derfor kan det godt være, Mads, det er meget sandsynligt, at de ønsker at få det til afstemning. Også for at vise, at der er et par demokrater, der ikke vil gå ind for det her. Det kan også være, at de ender, som det altid gør, at det aldrig når frem til en afstemning, fordi det alligevel ikke er klogt. Men det er sådan det politiske spor, der er muligt og ikke muligt. Ja, og der er nok, altså, der er nogen, der tror, man kan gå den vej. Der er jo mange ting, man kan gøre. Ja. Man kan også gå i gang med en gammel traver hos demokraterne, hver gang højesteret mener noget, de er uenige i, så begynder de at lave det der kortpacking. Ja. Oh, ja. Lad os udpege 9 nye højesteretsdommer, ja. Og så ja. Se, hvordan de så kommer men til at stemme. Men også det, Mads, har jo ikke nogen gang på jorden, for det vil Joe Manchin og Sinema formentlig også sige nej til. Det gætter jeg på. Jamen, det er mere for at sige, at der er mange, der nu kommer med teorier. Teorier om, ja. Hvordan kan vi... Og man kan sige, at jeg tror, det klogeste er, at demokraterne tager det her som ren værdikamp. Hvis det kommer, ja. Så tag ud i delstaterne og argumentere for det. Og kæmpe for at få rejst spørgsmålet igen. Og så tag det uden at efterlade et indtryk af, at man er parat til at bøje regler, som man er vant til findes. Ja. For at få ret. Det har tidligere vist sig at være, da man var tæt på at omstøde Obamacare, det gjorde man ikke, det var meget tæt på, ja. Og så videre. Der var der også nogen derude og sige, så må vi jo, og så videre. Det gør demokraterne tit. Da Trump fik held med at få lov til at udpege 3 dommer, så sagde man lige præcis, så må vi jo, når vi kommer til. Ja, så bliver vi nødt til at fylde op. Har du i øvrigt bemærket en af demokraternes største helte? Hun får lidt på hattepulen nu her, selvom hun ikke længere er blandt os, nemlig højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg. Ja. Hvorfor? Fordi hun bliver simpelthen skældt ud for, at hun ikke forstod, at hun skulle have trukket sig, mens Obama stadigvæk havde magten, så Obama kunne have nået at udpege en anden, fordi hun dør så bekendt i slutningen af Trump-embedet. Ja. Det får hun altså meget skældt ud for nu. Ja, det er stakkels. Nu afdøde, som hun jo er. Især når man tænker på, at er der nogen, der har kæmpet for kvinders rettigheder på den her planet, så er det hende, men hun gjorde det åbenbart i for lang tid. Ja. Vi skal lige høre, der er forskellige holdninger til den her sag, som vi roligt har antydet indtil videre, men du sendte mig vores rigtig gode veninde, Marjorie Taylor Greens, umiddelbare holdning til abortspørgsmålet, som hun rykkede ud med på en af sine afsindigt populære i sine kredse små FaceTime-videoer. Hi everyone, this is Congresswoman Marjorie Taylor Greene, and I just want to make an announcement, and I'm sorry I'm overwhelmed with emotion, because this is the best news of our lifetime. The Supreme Court has voted to overturn abortion rights. There's a draft opinion out now to overturn Roe versus Wade, and this is a great victory. It's a great victory for God. And the unborn who have been innocently slain for years, my entire lifetime. And I'll just read this. It says, Roe was egregiously wrong from the start. Its reasoning was exceptionally weak, and the decision has had damage. Ja, lad os bare køre ned, fordi du begynder hun at læse op af, hvad hedder det nu, af The Brief, der, eller af briefen. Men Marjorie Taylor Greene, hun er rørt til tårer her, hvor hun står på parkeringspladsen og indtaler den her video og repræsenterer med sine synspunkter her, altså faktisk et meget mainstream synspunkt i den gruppe af hos evangelicals ja. som hun er. Og hvis min pointe før var den, at demokraterne skal passe på, at de ikke går ud i kortpacking og sådan noget, ja, så tror jeg også, at anderledes republikanerne skal tænke sig godt om, at de ikke skubber debatten derud, hvor nu skal det handle om, at man skal gøre det helt ulovligt i hele USA. Ja. Fordi sandheden er jo den, at hvis nu det her kommer igennem, betyder det så, at en kvinde i South Dakota ikke kan få foretaget en abort, og der vil det jo være sådan, at selvfølgelig vil hun kunne det, hun kan bare ikke få den foretaget i South Dakota. Det vil selvfølgelig gøre det vanskeligere for mange, men for Marjorie Taylor Greene er det jo ikke nok, at der bare er nogen stater i USA, der siger nej til det her. Det skal være dem alle sammen. Ja. Og hvis man taler med sådan midtersøgende, både demokrater og republikaner, så har de jo i en årrække sagt, kan vi ikke blive enige om sådan lidt ensartede regler? Mm. Kan vi ikke blive enige om et tidspunkt, hvor vi siger, efter det her tidspunkt, så er retten til abort igen. Så skal det være meget vanskeligt at få foretaget en abort, lidt som det er i Danmark. Ja. Og det, at der findes mange forskellige versioner af det her derude, det har jo sat det i gang. Og det betyder, at de her, der tænker abort binært, mm-hmm, enten eller. Og vi skal huske, at selvom der er mange delstater nu, der kommer til at lave egen abortlovgivning, så betyder det ikke, at abort vil falde bort i alle de her delstater. Men det betyder, at abort, som vi kender det, vil blive omskrevet til det, man måtte ønske i den enkelte delstat, sandsynligvis med det resultat, at man ville kunne få foretaget abort i mange af de her delstater, men kun måske i første trimester. Yes, altså, og i nogle af staterne i Norge ser det ud til, på hvad de sidder og kigger på, endnu voldsommere. Oklahoma, konservativ delstat, ser det ud til, at man arbejder med 6. uge eller 7. uge. Det ser ud til, at man altså også ulovligt gør aborter som følge af incest eller en voldtægt. Det ser ud som, altså ingen undtagelser for de to ting, og det ser endda også ud til, at man overvejer, og der ser ud som, der er flertal for det, at man også kan retsforfølge folk, der har fået foretaget en abort. Og bistår med det. Og bistår med det. For eksempel ved at køre dem over grænsen til den næste delstat. Og det vil der jo så være 50 forskellige bud på. Ja, ja. Og i nogle delstater vil reglerne for abort være meget mere liberale, hvis vi bruger det. Californien for eksempel. End man har i Danmark. Ja, ja, ja. Og andre vil det være næsten umuligt, og nogen vil ligge midt imellem. Det er mere for at sige, at vi skal passe på, at vi ikke taler om det her med, at nu falder retten til abort væk. Det er mere, at nu bliver retten til abort meget forskellig fra det sag til det sag. Og vanskelig. Og nogle steder helt umuligt. I måske sådan cirka halvdelen af delstater, som billedet tegner sig lige nu. Der er selvfølgelig også nogen, Mads, nu nævnte vi Marjorie Taylor Greene, der glædes over den her formentlige beslutning. Kamala Harris, vicepræsidenten, hun glæder sig ikke. Lad os høre, hvad hun siger her. If the court overturns Roe v. Wade, it will be a direct assault on freedom. On the fundamental right of self-determination to which all Americans are entitled. Roe protects the right to access abortion. It also protects a woman's right to make decisions about what she does with her own body. Those Republican leaders who are trying to weaponize the use of the law against women. Well, we say, how dare they? How dare they tell a woman what she can do and cannot do with her own body? How dare they? Ja, hvad bilder de sig ind, råber Kamala Harris til sidst her i noget, der rent faktisk lyder, som om hun mener det. Ellers er hun jo, må man sige, Mads, en utrolig dårlig taler, men det er en indskudt bemærkning. Men hun er virkelig ikke en overbevisende taler, selv ikke på det her område, hvor vi ved, det her er faktisk noget, hun går enormt meget op i. Men lad lige det ligge. Synspunktet bliver jo formuleret, som er et typisk demokratisk synspunkt. Hvad i alverden bilder jer ind og blander jer i mit, altså kvindens valg. My body, my choice. Ja. Og det ligger jo underforstået, at de fleste dommere i højesteret er mænd. Og jeg tror, hvis man ser på reaktionerne fra de to partier, nu kan det jo, når vi med de klip, vi har valgt at bringe, så tænker man måske, så står Marjorie Taylor Greene der, og så står Kamala Harris der, og så står der 1-1. Ja. Det er ikke helt sådan, det ser ud. Det her har i den grad fået demokraterne op i stolen. Mm. Og det er tydeligt, at det er en god grund, især for kvindelige politikere i USA, ja, til at reagere. Og langt hen ad vejen har republikanerne mest bare reageret ved at være vrede over, at nogen har lækket det her. Ja, ja. Processen. Og, det er det, der er sket der, ja, hvor... Ja. Elizabeth Warren og andre er jo ude og i den grad gør opmærksom på, at det her det er simpelthen en bridge too far. Så der er jo en klar, hvis man sådan skal se på dynamikken her, lige som det er blevet offentliggjort, så tyder det på, at det her er noget, der kan få demokraterne til at samle sig om en sag. Og det gør det så også vigtigt, at man ligesom bliver enige om, hvordan gør vi så det klogest, så man holder sammen på den energi, der er tydelig nu. Og så vil jeg nævne en anden meningsmåling. Vi er jo påpasselige med at tale meningsmålinger, og den her kan man diskutere meget, men interessant. Real Clear Politics, de måler hele tiden på det, de kalder en generisk måling, hvor man spørger amerikanere bredt, vil du stemme på en demokrat eller en republikaner til midtvejsvalget? Til kongressen. Vil du stemme på en republikaner eller en demokrat? Og her har republikanerne længe ført, med pænt meget faktisk, men her i sidste uge, altså før det her ballade kom, om abort og så videre, der havde demokraterne i den der generiske måling lige akkurat overhalet. Førte med 1% point, det vil sige, der står uafgjort. Og det er en meget besværlig måling, fordi der er jo altid lokale forhold, der gør, om du alligevel ender med at stemme på en eller ej, og ikke kun på partiet. Men det er alligevel interessant, Mads, i en tid, hvor det har været som sådan et givent faktum, at republikanerne ville vinde det midtvejsvalg, vi står over for, ligesom oppositionspartiet næsten altid gør i USA, ikke sandt? Så er det som om, der er grøde i det, og det her oveni, det er jo, som du var inde på før, Mads, det begynder at minde om den valgkamp, som Biden havde held med i 20, nemlig samle en gruppe af forskellige vrede demokrater mod det, som de vil opfatte som den forestående katastrofe. Det er interessant at se, om det her det kan vinde. Altså, jeg tror, at... altså for det første er det for tidligt at sige, hvordan midtvejsvalget kommer til at gå, hvordan det her kommer til at påvirke midtvejsvalget. Men en ting kan vi sige, at vi har pludselig fået smidt to ting ned i midtvejsgryden, som er nogle meget, meget stærke faktorer, der aktiverer mange mennesker. Trump er vendt tilbage. Mm. Måske har han hele tiden været der, men det er blevet tydeligt med delstatsvalget, at Trump er stadigvæk en magtfaktor i amerikansk politik, og han er i den grad en, der kan påvirke sit eget parti rigtig meget. Det er den ene del, og det tror jeg både er godt og skidt for begge partier på forskellige faconer. Og så er der hele abortspørgsmålet, som jo også kommer til at mobilisere begge partier på også selvom det ender med, at Roberts skifter holdning og siger, jeg kan ikke støtte det her brief, der er skrevet af den dommer, der hedder Alito. Jeg skriver mit eget brief med mine positioner, og den er altså løbet er ikke kørt som sådan for Roe versus Wade. Det er alt for tidligt at sige det. Det må vi vente. Mm. Vi kommer til at følge det tæt, ja, men vi ved det ikke før, at planmæssigt kommer den endelige afgørelse i juni. Så først der, men det kan være, at den bliver skubbet lidt nu jo. Men den er ankommet. Ja. Også selvom de skulle stemme imod det, så tror jeg, at demokraterne tænker, okay, nu er det at mene noget om abort ikke bare noget, der siger lidt om, hvem jeg er som person. Nu er det en værdimæssig kampplads. Og lederen af senatet for republikanerne, altså for hele senatet, undskyld, for demokraterne, den demokratiske leder af hele senatet, det vil sige Chuck Schumer, han er ude at sige, Mads, at nu kommer de efter jer. Det kan godt være, at de starter med aborten, men efter aborten, så kommer homoseksuelles rettigheder, så nævner han en masse ting i en tale her forleden dag. Så han skruer jo også op for, lad os bare lige høre lidt af hans tale, hvor han stod ude foran kongressen med alle sine senatorer bag, så for at vise, hvor samlet demokraterne. Så lad os lige spille et lille bitte stykke fra hans klip her. Because if Roe v. Wade is overturned, we have to assume there's more to come. The question is, what will these Republicans these right-wing Republicans target next? Will they have the Supreme Court overturn Griswold so they can prevent American women from contraception? They may say, we wouldn't do that because of precedent. Why would anyone believe them anymore? Will they have the Supreme Court overrun Obergefell so that they can prevent same-sex marriage? They may say, we wouldn't do that because of precedent. Ja, det der er hans omkvæd her, det er, han hele tiden nævner, vil de også fjerne den her afgørelse, som betyder for eksempel, at kvinder ikke har adgang til prævention. Nej, de vil nok sige det, vil de ikke, men bagefter valget, så vil de alligevel. Vil de også fjerne den afgørelse, der gør, at folk med samme køn kan blive gift? Nej, der vil de nok sige, det vil ikke, men vi kan ikke regne med dem, fordi de her, de er out of control. Det er omkvædet, vi hører fra Chuck Schumer til den valgkamp, som du siger, den vil du anbefale dem at føre i virkeligheden. Det er det, han er inde på her. Ja, altså gør det til en værdimæssig kampplads, ja. Og så ikke en masse med kortpacking og sådan noget, men gå ud og sige, hvilke rettigheder synes vi kvinder skal have, ja, i vores samfund. Vi kan se, hvad republikanerne synes. I det omfang, de overhovedet synes, der skal være, at abort er en mulighed, kvinder skal have, så er det en meget begrænset udgave, de kan gå ind for. Vi ønsker noget andet, og så præsenterer det. Det tror jeg, det vil være det råd, jeg vil give dem. Jeg tror, ja, de lytter aldrig til mine råd, men altså, men det er helt sikkert den måde, og selvfølgelig gør det til et spørgsmål, der handler om mere. Men jeg tror også, man skal passe på, at man ikke gør det til en identitetspolitisk kampplads. Ja. At det ikke pludselig handler om om alt muligt. Om alt muligt andet, og om kvinder, der er født som mænd, må stille op i kvindelige idrætsgrene. Altså det kan, hvis det kommer over i det felt, så tror jeg, at de... Alt godt fra woke-havet. Ja, det jeg tror, jeg skal passe på, at det ikke bliver til en woke-politisk kampplads, det her. Det bliver svært, fordi der vil være dele af det demokratiske parti, der vil gøre det til et identitetspolitisk spørgsmål. Og vi kan jo høre på Marjorie Taylor Greene, at det er der også på den anden fløj nogen, der vil gøre det til. Lad os bare lige have det sidste, Mads. Et sidste emne, vi lige tager op i dag, det er vores ofte brugte gæst her i Ukraine-Ruslandskrigen, nemlig Tucker Carlson. Hvis nogen troede, at Tucker Carlson, den populære Fox-vært, han sådan dæmpede sig lidt ned, efter han har fået kritik for sin Putin-venlige holdninger op til krigen, så tror de fejl. Lad os lige prøve at høre. Han har jo sådan en monolog, der var en 10-12 minutter i start af hver sin udsendelse. Vi starter med et minuts penge her, hvor han har holdninger til Rusland igen. For once, Jen Psaki was telling the truth. That is why. Democrats have convinced themselves that Russia stole the presidency which rightfully belonged to Hillary Clinton, and they mean it when they say it. And that's why they are taking us to war with Russia. Now, there are a lot of things going on here, a lot of threads, as in any big story, but on some level, the core motivation is just that simple. Here's what we know it's not. We know the war in Ukraine is not about saving democracy, please. We know it's not about protecting the sacred borders of a sovereign country. We know the Biden administration doesn't care about those principles because they run our country, and we see how they act. And we know for dead certain, and this comes as sad news to a lot of Americans who are compassionate, but we know now that the war in Ukraine is certainly not about helping the Ukrainian people, those poor people. Many more Ukrainians... Ja, han fortsætter herud af Tucker Carlson. Hans hovedbudskab er, at når Biden og dermed demokraterne går i krig, eller indirekte krig i Ukraine, på ukrainernes side mod russerne, så har det kun et formål. Det er hævn for, at Putin uretmæssigt blandede sig og hindrede, at Hillary Clinton vandt valget i 2016, og Trump derved blev præsident. For vi ved jo, siger Tucker Carlson, at det har ikke en kæft at gøre med demokrati og et suverænt lands rettigheder og hjælp til de sølle ukrainer, som han siger. For det ved vi, at sådan noget er Biden og demokraterne flindrende ligeglade med. Så Tucker her, som i øvrigt også var inde og støtte J.D. Vance, og som J.D. Vance lod sig fotografere sammen med. Altså Tucker, han har et, det må vi bare hele tiden huske på, det er ikke en lille bitte niche, han taler i her. Altså han er en figur, der viser, at ikke alle amerikanere, selvom det er et meget stort flertal, der støtter Biden og det brede flertals ønsker om at hjælpe Ukraine mod russerne, der er nogen, der er imod. Ja, det er der. Og han har jo været lidt ude og riste her i en periode. Tucker Carlson, der kom en meget interessant artikel, skrevet af dem, der hader ham mest, New York Times, som lavede et portræt af, ja, hvordan Tucker Carlson har udviklet sig som vært og meningsdanner i USA, og hvordan han er blevet bannerfører for, altså, ofte noget, der faktisk ligger længere uden Donald Trump. Det skal man ikke glemme. Altså, det nogle gange er noget, det han kaster sig ud i, det får Trump til at se mainstream ud, selvom det er svært ved at... det er ord, der er svært at tage i min mund. Men det... Og derfor har han jo været set som en, der kunne også være en mulig kandidat, hvis, ja, Trump ikke ville stille op, fordi han taler til den her gruppe. Og han var jo... han fik jo ørene i maskinen, dengang han sad og sagde, at han, hvis der kom krig, så ville han holde med russerne. Det er rigtigt, ja. Det er trods alt de færreste, der gør. Og især med alt det, man har set, der foregår i Ukraine, så er det et meget ledigt standpunkt. Og Tucker Carlson har heller ikke sagt så meget om det, men det er som om, nu prøver han så alligevel at bevæge sig lidt tilbage i den retning igen. Et spor, der har virket før. Det er som om, han kører den vej ind igen. Og hvis han ikke direkte kan sige, jeg kan godt lide Putin, så kan han i hvert fald sige, at de, der støtter ham, de gør det ikke de motiver, som I går og tror, eller det, de siger. Nej. Der foregår i virkeligheden noget andet. Det er alt sammen hævn for det utilgivelige nederlag til og det hele passer ind i, og så er der sådan nogle dagsordner, han taler op imod altid. Enten, at der i virkeligheden er en eller anden elite derude, der styrer det hele, eller der foregår en stor udskiftning af den amerikanske befolkning. De simpelthen blevet, der er nogen i eliten, der er blevet træt af hvide, især mænd, og nu... udskifter de her med nogle andre og så videre. Latinamerikanere. Ja. Det han tit, det er det hav, han tit fisker i, og der er påfaldende mange, der synes, det er interessant at lytte på. Vi er glade for, at vi kom igennem en hel udsendelse, uden at glemme USA's siddende præsident. Ham huskede vi flere gange i dag. Vi gav ham oven i købet the benefit of the doubt, det vil sige, at vi tror, at det kan. Hvis vi sådan skulle have sådan en pilmast, der sagde større sandsynlighed, mindre sandsynlighed for, at demokraterne kan klare sig godt ved midtvejsvalget, så siger vi faktisk, at det gik en lille smule fremad, måske for ham i denne her uge, men det er ikke på grund af noget, han selv har gjort med os. Nej, det ville være synd at sige. Jeg tror, Biden bliver... Og det tror jeg godt for både demokraterne og demokraternes muligheder med midtvejsvalget. Jeg tror, han får svært ved også at markere sig på den her dagsorden. Man skal da ikke huske, at man skal ikke glemme, det er det, jeg prøver at sige, at hvis man går tilbage i 1981, så mente Joe Biden, at abort var delstatsanliggende. Ja. Og som mange andre, især katolske politikere i USA, så havde han det meget svært. Hvis man går tilbage og ser på Kennedy'ernes holdning til de her ting osv., så vil man se, at det her er en debat, der har bevæget sig meget over årene. Og det har været en debat, som altid har været farlig. Vi slutter af med at spille... Ej, ja, inden vi kommer til, så vil jeg bare lige sige, denne sag om abort minder os også om, hvor gammel Joe Biden er, fordi afgørelsen Roe Wade... Ja. Den kommer i 1973, og så siger folk, det er en menneskealder siden. Det er det udtryk, der er blevet brugt. Vi skal bare lige huske, at Joe Biden allerede var senator på det tidspunkt. Og, ja. Godt nok næsten lige blevet valgt. Og allerede året efter, i 1982, så vidt jeg husker, så gjorde han op med sin egen position. Så var han mindre religiøs præget, ja, i den måde, han svarede. Så det minder os om et af Joe Bidens største problemer, nemlig hans fremskredne alder. Og så skal vi til der, hvor vi slutter af, Mads. Ja, det, vi slutter af ved at spille et nummer af Seals and Croft, der hedder Summer Breeze. Og det er et nummer, som man må ikke misforstå det her. Grunden til, at vi spiller det her nummer, det er et fantastisk nummer, men Seals & Croft var et orkester i USA, en duo, der var på vej mod de absolutte stjerner. Fantastisk til at skrive ørehænger, det kan vi også høre, når vi hører Summer Breeze, men har også især den ene af medlemmerne i Teens for Kraft, har holdninger om abort, og han er ikke for dem. Og det gør, at ligesom deres karriere er ved at tage fart, så bliver de, nogle af de første, der sådan bliver effektivt cancelled i USA. Det er jo sådan en amerikansk pendant til Rusted og Kreuzfeldt, sådan et søde popsange, der hænger godt i ørerne, drevet af... Jeg er ikke nogen fan af Rusted og Kreuzfeldt. Du har ikke talt... Men det er mere for at sige, det, hvis man cancelede Rusted og Kreuzfeldt, ja, det kunne, så, tror jeg godt, man kunne så skulle de mene, så skulle de mene, på grund af noget, de mente politisk, så skulle de have en ret markant holdning, men det er bare for at sige, at det har altid været farligt at have holdninger til kvinders ret til abort, altså godt, og det var det også for Seals & Croft. Godt, jeg tror godt, at Rusted og Kreuzfeldt kunne have en sang, der handler om ned med topskatten. Det ville ikke have været populært heller ikke dengang. Nej, men det kan godt være, at de røde lejesvende vil spille, vil sige, vi napper endnu en single med røde mor, i stedet for noget med Rusted og Kreuzfeldt, men mange af os andre vil høre det. Men de er faktisk, deres karriere stopper med, at de gør deres synspunkter om abort offentlig. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, let me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there. All care in the world. See the smile of rain in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.dk. Danmark.com.